त्रिजे रसुम च चात सलोप उप्रत्यय स्कंदे सलोप शिषालोप क्या अनुभूति उप्रत्यय सृजित हास्य असुम मिदोचन त्याद पर क्या होगा श्री का गया अस यण हो स्रस्ज से सलोप हो जाएगा सकार का क्या बनेगा रसज और उप्रत्यय रसज सकार को झलांजस सकार चुत्व फिर झलांजस जस से ज दंत को पहले चुत्व करने से श होगा श को जस्त करेंगे तो ज होगा तो रज्जु बन जाएगा किस धातु से मना श्रीज विसर्ग हाँ कृते राद्यंत विपर्यश्च कृति छेदन से आद्यंत ककार तकार और विनिर्भय क आगे तो पीछे चल जाएगा कृति के उप्रत्य हो गया गुण पुगंत गुण तर्क बन गया सूत्र विष्टन नावंचे नौ अंचे नीप्रक अंश था शिकुर प्रत्यय नियंचे नियंचु होना चाहिए न्यंकवादित तो कुत्तो हो जाएगा नियतम अंच देती न्यंकुर मृग दौड़ता है फली पाटी नमी मनी जना गुक पटी नाकी धतश्च फली पाटी नमी मनी जना कितने गुक पटी नाकी ध और स ये सब अलग अलग आदेश फल से उप्रत्यय हो गया गु का आगम तो गु कौन से आद्य अंत में गकार फलगु बन गया फलेर गुख फलगु फलगु व्यर्थ होता है और पाटी पाटी को आदेश हो गया पटी उप्रत्यय पटु बन गया पाट है तो पटु पट धातु है निजंत पटकत्व का निजंत पाट है पटु आगे नमी नमी के हो गया नाकी आदेश पटिया है नाकी नाकी वंश नाकु बन गया नम्यत अन भू इति नाकुर वाल्मीकम नम्यतात्व बन गया आगे के मणि मन्यते मणि के हो जाएगा ध मन्यते इति मन के नाक ध हो गया उप्रत्यय मधु मन्यते इति मधु आगे जन धातु त हो गया उप्रत्यय नाक त जतु जायते इति जतु नपुंसक वलेर गुक्च वल धातु से उप्रत्यय और गुक आगम की अंत में वलगु बन गया वल संवरण से वलगु वलगु का क्या अर्थ है वलगु वलगु वाघ अच्छा वल संवरण वलगु वाघ अर्थ दिया है बोले बलगु सिया छगले पुंसी सुंदरे चाभिदेवत छगल पुंसी सुंदरे छागल अर्थ भी दिया है छागले बलगु बोले गुच्छ वाक कहाँ दिया क्या अर्थ बताया वाक कहाँ दिखाए इसमें तो बलगु सिया छगले पुंसी छागल अर्थ सुंदर है बोले आगे सह कित संवच सोतनुकरण आदि चौबीस सा होने के बाद पंचमता आतो धातु दीर्घ धातु लोप हो गया सह बन गया स धातु से उप्रत्यय हो जाएगा और कित कित कीत और सनबद कीतन से सा धातु से उन से कीतन से अतुलपीठ चलो पहुँच जाएगा अतुल नहीं नहीं क्या लोप होगा हाँ अतुलपीठ चलो सास कीत उन से सु बन जाएगा और सनबतन से द्वित्व हो गया साक सा रस हो गया सन्यत इत शिशु बन गया बाल यो द्वेच या धातु से कि वो हो जाएगा प्रत्यय कित और द्वित्व हो जाएगा या यह हो गया या अग्रे उ कितुन से या अतुल पीड़ित यु अश्व असमेधेय असमेधेय अश्व संबतिति प्रकृति द्विग्रहणम इत्व निवृत्तम। पहले संबत था सहित संबत्च, यहाँ संबत कहते नहीं कहने पर भी हो जाता, किंतु संयत सित्व इत्व हो जाता, शिष्य में जे सित्व हुआ इस पर यु बन जाता, ऐसे कित्व इत्व निवृत्ति अर्थम द्वित्व ग्रहण किया। संबत हो तो संयत, अद्वित्व होगा तो संयत नहीं। कुर्भ्रश्च डुभरे धारण प्रश्न धातु से कु प्रत्यय हो जाएगा, भ्रश्च भ्र से भ्रू हो जाएगा, कु कुन से भ्री धारण यण हो जाएगा भ्रू, बभ्रू मुन्यंतर विष्णु बभ्रू नकुल पिंगलो भ्र कु भ्रश्च च दिया चाद अन्य तो भी भ्री धातु से भी अन्य धातु से भी हो जाएगा। क्री धातु से हो गया तो चक्रु कैसे हो गया द्वित्व की अनुवृत्ति, भ्रश्च में भी द्वित्व हुआ अनुवृत्ति क्या द्वित्व हो गया अभ्यास व्रत हरा शेष हो जाएगा। जघ्नु हन धातु से जघ्नु बन गया द्वित्व हो गया, और हन के गमन जन से कित्व हन से लोप हो गया, और हकार को घत्व हो हंतु कुत्व। पपु पा धातु से द्वित्व हो गया, पा पा आतुल वृक्ष हो जाएगा, पप्पू बन गया पालक। प्री भिधि व्यधि गृधि धृषिभ्य कु प्रत्यय हो गया, प्री से कु हो जाएगा तो गुण हो, कु तो गुण नहीं होगा तो उदुष्ट पुरुष उर रपर पुर उ पुरु बन गया। और भिधि धातु से हो जाएगा तो भिदुर वज्रम कित्वन से गुणा नहीं, व्यधातु से ग्रही जायती संप्रसारण हो गया विदु बन गया, विराहीण विध्यति विधु चंद्र विदु सत्सांगे कर्पूरे ऋषिकेश भगवान राक्षस अर्थ। अग्रिध अभिकांक्षा में को हो गया गृधु काम, इंद्रिषा प्राकृत से हो गया धृषु दक्ष। क्री ग्रो रुच क्री ग्रो उच्च प्रत्यय तो कु प्रत्यय है, और उच्च हो गया डुकरीकरण गृह कु स्यात् उकार अंतादेश च उकार अंत अकार अंतादेश, तो कु प्रत्यय हो गया। क्री को हो जाएगा अंतादेश, री को हो जाएगा उ, री के स्थान में ऊहन से उ रन रपर श्रपर हो जाएगा, क्री के री को हो गया उ रपर हो गया उर कुर, अगर प्रत्यय क्या है वो कुरु कुरु बन गया। अग्रि से बन गया तो गिरिनिगण से अंतादेश री को हो गया उ रपर उर गुरु बन गया गुरु। गु शब्द अंधकार स्याद अंधकार स्याद निरोधक रुकार स्तन निरोधके निरोधकृत निरोधक हमें लिखा है। कुछ शब्द से अंधकार सैद रुकारस्थ निरोधक अंधकार निरोधित्वाद गुरु रित अभिधीयते, ये कहीं से पढ़े गुरु गुरु की तह। आगे हो गया गृणाति गृणाति गुरु गृह निगरण धातु से, यहाँ गृणाति निगरण क्या है गृणाति अज्ञानम गृणाति गुरु गृह निगरण निगरण करते किसको अज्ञान को, शब्द ब्रह्म विद्या उपद उपदेश दिशति अथवा गृह शब्द गृह निगरण धातु है, और एक गृह शब्द भी है गृह निगरण से तो गृणाति अज्ञान, और गृह शब्द से करेंगे तो शब्द शब्द ब्रह्म विद्या उपदेश गुरु, दो धातु है गृह निगरण और गृह शब्द, इसमें गृह शब्द नहीं दिया दिया नीचे दिया गृह शब्द ऊपर दिया गृह निगरण, तो गृह निगरण कर तो गृणाति निगरण अज्ञानम निगरण कर लेता है नष्ट कर देता है, और शब्द में उपदिशति ब्रह्म विद्या। अपदुसुसु स्तः अपदुर सु ये उपपद रहते साधत से उप्रत्यय और सुसमाधि से सत्व हो जाएगा, अस्था से वो हो गया, और कीर्ति की अनुभूति है क्या उच्च था क्या कि ऊ हुआ तो था का कार्य लोप कैसे होगा, कु प्रत्यय दिया कु आ गया उक्रु ग्रो रुच्च अच्छा कु प्रत्यय क्री ग्रो रुचा में भी प्रत्यय है ऊ प्रत्यय कु प्रत्यय कु का ऊ रहता है और क्री ग्री को वो ऊआदेश अंतादेश कुरु गुरु कु का रहेगा ऊ गुरु गुरु बन तो कुप्रत्यय यहाँ भी कुप्रत्यय होता आतुलोपित्यलोप हो जाएगा असत्व हो गया अपष्ठु प्रतिकूलम दुष् से दुष्टु सु से सुष्ठु सुष्ठु दुष्टु अव्यय हो जाता है रपे रिच्योपधाया रप धातु व्यक्तायाम बाची रपे रिच उपधाया उपधा रपति अनिष्टम रपति तिरि उपधा में क्या बना है ये है अ कोई हो गया तो रिपु बन गया शत्रु अर्जी दृश्य कम्यमी पशी बाधा मृजी पशी तुग धुग दीर्घ हकाराश्च अर्जी दृश्य कम्यमी पशी बाधाम अर्जी दृश्य कम्यमी पशी बाधाम कितने है छे को आदेश क्रम से ऋजि पशि तुग धुग दीर्घ हकार सब में अर्जी धातु अर्ज अर्जन धातु उसे कु प्रत्यय हो जाएगा और अर्ज धातु का आदेश हो जाएगा क्या आदेश होगा ऋजि ऋजि ऋजि ऋज ऋज होने से ऋज अगर कु हो गया ऋजु बन गया सरल अर्ज इति गुणा नहीं थे ऋजु हो अदृश्य धातु का आदेश क्या होगा पशी पश्यति सर्वान अभिशेष पशु बना सर्वान अभिशेष न पश्यति दृष्टि धातु को पश्या पशादेश हो गया इकार धातु निर्देश इक्ति को पशादेश उप्रत्यय पशु बन गया आगे धातु है कमी कम कांतु कम धातु को कुप्रत्यय करना और पशी के आगे तुख अंत म के आगे तू कम कंतु कंतु कंतु बन गया कम तु उ कु कंतु हो गया कंदर्प आगे कमी के आगे अमी अम अम है गत्यादि अम धातु से हो जाएगा तो बन जाएगा अंतु अंतु अधग धुक है धुग अंधु बन गया कुप है आगे है बाधा पशु हो गया अच्छा पशु है अमी है क्या क्या पशु पशी के हो गया धुग दीर्घ दीर्घ से पांचु बन गया यदि तो नुम धातु पशी धातु पशी धातु नासने सौत्र में धातु एक निर्देश नहीं एक यदि तो नुम होकर के पंच बन गया और दीर्घ हो गया पांचु द्वयो पांचु एक कीचड़ कीचड़ धौली अर्थ में तालव्यापी दंत्याच संभ शुकर पांसव इसमें पांसु सदस्य तालव्य भी है दंत भी शुकर में दंत तालव्य दोनों संभव भी था है ये तालव्य दंत दोनों तो क्योंकि धातु पश्चिम में स धातु तालव्य पांसु तालव्य ही दंत भी है बाधते थी बाहु बा बाध्री लोड़नी बाध धातु से हो गया हकार से द को हो गया उप्रत्यय बाहु बन गया बाहु स्त्रीपुंसर भुज बाहु स्त्रीपुंसर भुज क्या अर्थ है हाँ स्त्रीलिंग नहीं स्त्री पुरुष का नहीं स्त्रीलिंग में पुरुष क्या भी होती स्त्रीपुंस हो सप्तमी सट्टी करेंगे तो नहीं सप्तमी प्रथी मृदि भ्रजांग संप्रसारण सलोपच्च सलोप तो भ्रज में सलोप अन्य संप्रसारण त्रयाणाम कुह प्रति से कु हो जाएगा संप्रसारण रोग हो गया पृथु बन जाएगा मृदि से हो गया रोग संप्रसारण संप्रसारण मृदु कीर्तन से गुण आदि नहीं, भ्रष्ट से संप्रसारण सलोप हो जाएगा और कुत्व न्यंकवादि है भ्रष्ट सलोपश्च न्यंकवादि कुत भृज्यति तपसा धातु भ्रष्ट पाके तो पाके में तो भृज्यति तपसा इति भृगु तप करने वाले भृगुरु ऋषि नाम हो गया। लंघि बहुर्नलोपश्च लंघि गत्यर्थ के ही अरे बहु न न लोप न लकी गत उसमें यदि तो नुम हुआ उसका लोप हो गया तो लघु बन गया, लकी गत से लघु बन गया। अरे वही है वृद्धो यहाँ भी न लोप हो गया तो बहु बन गया लघु बहु। बाल मूल लघु लमंगुली नाम वा लो रत्वम आपद्यते ल को र हो जाएगा विकल्प से वाल वार मूल मूर लघु रघु ऐसे हो जाएगा तो लघु को लघु रघु हो गया नृप भेद हो गया नृप राजा रघु। अरे बहु बन गया किस धातु से बहु बन गया वही वृद्ध हो उन्नतेर नूलोपश्च नूर नूलोप प है प उन्नतेर नूलोपश्च उन्नु में अच्छा देने का नू का लोप हो जाएगा ऊर वगैरह हो जाएगा प्रत्यय ऊ है ना कु है कु तो कुहन से ऊरु बन गया ऊरु शक्ति शक्ति हड्डी हड्डी है ना जांघा जंघा जंघा अति अति शक्ति हाँ जंघा है और महति ह्रस्वश्च उससे उन्न आच्छादन से बनता है तो ह्रस्व भी हो जाए ऊ को तो उरु बन गया। उरु का अर्थ महत महत मतलब महत के अर्थ में उन्नते नूल पर ह्रस्वच्च उन्न आच्छादन से बनेगा उरु का अर्थ महत ह्रस्व भी हो गया नहीं तो उरु उरु में ऊ दीर्घ है और उरु महत में उरु ह्रस्व है। श्लिष है कश्च श्लिष सकार को क हो जाएगा तो श्लिष है ऊपर कुप्रत्य श्लिकु बन गया भृत्य है श्लिष्यति श्लिकु भृत्य भृत्य श्लिकु और उद्यतो ज्योतिष अविष्का अर्थ है इसका क्या अर्थ दिया देता हूँ उद्यतो ज्योतिष उद्यत जो प्रकाश प्रकाश ज्योति प्रकाश उद्यत योचि ये तो हो गया श्लिकु वृत्ति आगे उद्यमान ज्योति तो नहीं वो तो ज्योति सद नपुंसक है उद्यत उसका विशेषण पुल्लिंग में है या षष्ट्यंत है उद्यत ज्योतिषद पुण्य भी है तो पुण्य होते उद्यत ज्योतिष ज्योतिषद नपुन से पहले आए क्या आया था स ही यावत कार्यम शिष्यति लगति व्यापति यावत उद्यत वो तो शिष्य के लिए हो तो प्रत्येक उद्यत इति सही यावत का अच्छा भृत्य क्या कि स्वप विराम दिया या भृत्य के साथ उद्य भृत्य भी उद्यत यह टिप्पणी में श्लिष्यकर उद्यत सही यावत कार्य श्लिष्यति लगति व्यापृति यावत जब तो कार्य लगता है तो ज्योति शब्द सूर्य उदय हाँ होगा उदय उदय होता है उदयपूर्वक इन धातु का उद्यत इतने ही दिया कैसे दिखाऊ उद्यत का कुछ कैसे संबंध होगा उद्यत ज्योतिष्य भृत्यु दो ही अर्थ एक भृत्य भृत्य के साथ उद्यत होता है तो उद्यत भृत्य, क्योंकि उद्यत दे करके भृत्य उद्यत सही यावत कार्यम शिष्यति लगति व्याप्रियते उद्यम करने वाले उद्यत उद्यम पास में रहने वाले भृत्य तो श्रीषता तो है पास में रहने वाला रहता है श्री को और उद्यत यम धातु से निष्ठा करें तो यत बन गया यम का मकालुप होगा अन्नाज के बोध सम यत बनता नियत यम धातु से निष्ठा करें तो यत बनेगा उत्पूर्वक यम धातु से उद्यत मतलब उद्यम किया हुआ उद्यम करने वाला तो उद्यम करने वाले भृत्य का विशेषण हो तो ठीक होता है और ज्योति का विशेषण करेंगे तो सामान्य नपुंसक हो तो उद्यत तो शायद हो सकता मूल पुस्तक में कैसे भृत्य क्या कि स्वल्प विराम दिया श्रीकुर भृत्य वो हिंदी अर्थ वाले में ऐसे ही अच्छा अच्छा और कोई दूसरा पुस्तक छोटा वाला गुटका वाला है हाँ इसमें तो बालमन ने दिया अर्थांतर माह उद्यत ज्योतिष तो एक साथ ठीक है ऐसे उद्यत ज्योतिष ज्योति का विशेषण उद्यत तो ठीक उद्यत ज्योतिष जो ज्योति शब्द पुलिंग होगा तो हो जाएगा है उद्यत क्योंकि उद्यत और उद्यम क्या हुआ ज्योति उद्यत इति मूल में उद्य ठीक है क्योंकि इसमें प्रतीक दिया अर्थांतर महाकर उद्यत ज्योतिष आगे हो गया आंग परयो हो खनि श्रीभ्यान डिच आंग और पर उपपद रहते आंग रहते खनु विधारण से कुप्रत्यय और डित होगा डित उनसे डित सामर्थ्य तो अवश्य अभी टेल खन के अन्न चलाएगा खका रहे कुप्रत्यय हो गया खू बन गया आंग परयो आ कु आकु बन गया आ खन अतीत आकु कौन है चूहा है और परपूर्वक श्री धातु से श्री हिंसार्थ है और श्री विदा श्री हिंसार्थ है परम श्रीनाति श्री से हो गया कु डीतोन से लोप हो गया सु बन गया परशु बन गया परम श्रीनाति थी परशु परशु कुठार से पुरुषोदरादित्वाद अकार लोपाद परशुरपि परशु भी बनता है परशु परशुराम परशुराम दोनों बनता है परशु और परशु रोप हो गया पुरुषोदरादिनी यथोपदिष्टम हरि मितयोर ध्रुव हरि और मित उपपद रहते ध्रुव धातु से ध्रुव वो कहाँ से आया उभंग हो गया ध्रुव ध्रुगतु अस्मात हरि मित उपपद रहते कु सच डीति डीति का अनुभूति तो हरि ध्रुव के आगे कु हो गया तो ऊल चला गया हरिद्रु बन गया हरिद्रु वृक्ष और मितद्रु मितम द्रवती मितद्रु समुद्र गति अर्थ का ध्रुव गो हरिभीर ध्रुयते हरिद्रु वृक्ष हरि हरिभीर ध्रुयते हरि हरि कौन है हरिभी ध्रुयते बंदर हाँ हरिभी ध्रुयते बंदर चलांग लगाते ध्रुवते अर्थ सते च सतोपदा रहते ध्रुव से हो जाएगा कु सतध्रुव बन गया सतधा द्रवती थी सतध्रुव नदी है बाहुलोकाद केवलादपि द्रवत ऊर्धमिति ध्रुव धातु से कु हो गया डी तो उनसे ध्रुव बन गया वृक्ष शाखा भी है तद्वान ध्रुम ध्रुव दुभ्याम मत्वर्थ में आता है ध्रुव दुभ्याम म के मत्वर्थ जो आता है अर्षाधिवज तदस्य स्मृति उसमें ध्रुव दुभ्याम अष्टादेश सूत्र है क्या मानिएगा ध्रुम द्युम ध्रुम वृक्ष होता है आगे खरु शंकु पियु नीलंगु लिगु ये निपातन के पांच खरु शंकु पियु नीलंगु लिगु पंचेत कुप्रत्यंत निपात्यंत खरु बन या खन खन धातु से रेप संतादेश खन के नकार को रेप हो गया कुप्रत्यय खरु बन या खन ते रेप संता खरु और शंकु खरु काम क्रूर मूर्ख अश्वय शंकु शक्की धातु शक्की शक्की शंकायाम शक्की शाम से निधित हुआ शंख और शंकु ऊ प्रत्यय कु का ऊ रह गया शंख से ध्याय शंकु बन गया शंकु और पीयू बनाने के लिए शंकुर ना कील शल्य कील है असल्य अस्त्र आदि है पा धातु से पीयू बन गया पीबतर इतम युगागमश्च निपातन कु प्रत्यय हुआ पा को ई हो गया पी और युग पीयू बन गया पीयू का क्या अर्थ है वायस काल शुभनच नि आगे है प्यू नीलंगु निपुर अच्छा निपु कहाँ है निपुर बाल बाल लगी गता गतो अस्मात् को निर्दीर्घस्य निपुर्वात् निपुर्वाल लगी निपुर लगी गतो कैसे लिखा है निपुर्वाल लगी गतो अस्मात् निपूर्वक लघिगतो धातु से कुप्रत्यय हुआ निर्दीर्घस्य नी को दीर्घ हो गया नी को दीर्घ से नी लग है कुप्रत्यय हो गया लघि इदितनुम नीलंगु बन गया नीलंगु नीलंगु का अर्थ कृमि विशेष स्वीकार नीलांगु इति पाठांतर ये समझा निपुर वाल लगी बोलो क्या समझा निपुर वाल लगी गतावस्मात बोलो समझ नहीं जाने समझा नहीं पद से तो बताओ निपूर्वात पंचमें तो निपूर्वक धातु से किस धातु से लगे गतो इति अस्मा धातु हो निपूर्वात धातु हो कस्मा धातु हो लगे गतो अस्मा धातु कुरु कुरु मतलब कु प्रत्यय कु हो और आगे नदी क्या है हैं नदी संज्ञा हाँ नदी नहीं नेर दीर्घ स नेर दीर्घ नी को दीर्घ हो गया नी पूर्वक था ना नी ये प्रादिमाता है नी आता है नी से निर नी नी आंग अध्यापियम तो नी का नीलांगु बन गया नीलंगु कृमि आगे है लिगु बनेगा लग संगे अ को ये हो गया और अतित्व और उ को प्रत्यय तो लिगु बन गया लगति इति लिगु लगति लिगु चित्तम और लिगुर मूर्ख जिसने लग जाता है लिगु चित्त भी लिगु और मूर्ख भी लिगु चित्त जिसमें लगता है लग जाता है मृगैवादयस्य मृगैवादी कुप्रत्यय कुप्रत्यय निपात्यन्ते मृगम याति इति मृगपूर्वक या धातु से मृगम या धातु से कु हो गया कु होने के बाद क्या सूत्र लगेगा या धातु से कु प्रत्यय हुआ आत्मपरिचय हो जाएगा मृग भी बन गया समास होगा निपातन क्या सुप्रजा तो नहीं है मृग पूर्वक तो मृग यु बन गया व्याध इसके बाद देवम याति थी देव पूर्वक या धातु से कु बन गया देवयुर हो गया धार्मिक है मित्रयुर मित्र में आती थी लोक यात्रा अभिज्ञ मित्र के पास जाने वाला तो लोक यात्रा करने वाला अभिज्ञ आकृति गण यम अन्य भी शब्द ऐसा है आगे है अच्छा ये लिगु चित्ते नपुंसक थी बर रुचि अच्छा बर रुचि कौन है कत्यानी वो कहीं उनके लिगु चित्ते नपुंसकम चित्त अर्थ में लिगु नपुंसक लिगु चित्त में दे दिया है और लिगुर मूर्ख यहाँ पुलिंग हो गया मूर्ख के लिए आगे हो गया मंदी वासी मति चति चंक्यंकिभ्य उरच मदी धातु है मदी को नूम करके मंदी उरच हो गया तो मंदूरा बन गया स्त्रीलिंग मंदूरा बाजीशाला मंदी मदी तो अभिमान तृतीय है और आगे धातु वाश्री वाश्री शब्द अर्थ में वास धातु से उरच हो गया वासुर स्त्रीलिंग वासुरा रात्रि वासुरा वाश्री शब्द आगे है मथे विलोटने मंथन क्या धातु है मथे नीचे टीका में मथे ऊपर मंथ कर दिया मथे विलोटने मथे का यदि है मथ मथे सूरज हो गया मथुरा बन गया मथुरा तिलिंग मथुरा आगे चते याचने चत धातु से उरच हो गया चतुर बन गया चते याचने चतुर है मांगने वाला और आगे चक्की चंक सौत्र धातु उरच हो गया चंक चंकुर चू नहीं चंकुर चाहिए चंकुर रथ है चक्की आगे अकीगत लक्षण अंकुर बन गया खर्जुरादित्वात् अंकुरोपी कुको दीर्घ भी हो गया खर्ज अंकुर व्यथे संप्रसारण किच्च व्यथ व्यथ धातु क्या होते हैं व्यथा भय संचलन से कुप्रत्यय उरच प्रत्यय उरच होने के था और व्यथ को संप्रसारण हो गया संप्रसारण से विथुर विथुर चोर रक्षसु चोर भी रक्षा अर्थ में भय संचलन चंकु विथुर हाँ भय संचलन मुकुर दर्दुर ये दोनों निपातन मक्की मंडन धातु से बन गया क्या हो गया उरच प्रत्यय और मुक बाहुलोकात मुकुर तो निपातन कर दिया मुकुर मक्की मंडन आदि उरच धातु उपधा को उकार कर निपातन कर दिया धातु क्या है मक्की मक्की का मक मक अक हो गया मकुर बन गया मुकुर बन गया दर्पण और मकुर भी बनता है मकुर मकुर दोनों जहाँ उकार नहीं होगा तो मकुर ही बन जाएगा निपातन से मकुर किया कहीं उकार नहीं करेंगे तो मकुर द्विविधान धातु से दर्दुर बनाने के लिए द्विवचन भी निपातन किया द्विवचन से द्री द्री अगरे उरच उरन से द उरच द्री जो अभ्यास उरत होने के बाद द होता है और उसमें रू का आगम कर दिया अभ्यास में क्या रहना चाहिए द हरा से सोने के बाद रू का आगम कर दिया निपातन से तो दर बन गया और टीलोप द्री के री का लोप हो गया लोपन से क्या रहेगा दर्द क्या रहेगा दर्द आगे उर दर्दुर बन गया धातु का कितने अंश है दर्दुर में प्रत्यय क्या है उरज और धातु का क्या रहा दर्द धातु क्या है द्री द्री के री कहाँ गया टीलप हो गया और दर में र कहाँ से आया रू का आगम द्वित्व हो गया निपातन से सब निपातन तो यह दे भे के मेढक ये दर्द रहे बादल भी है वाद्य भांडा अद्रि भेदयो हो वाद्य पात्र अद्य पर्वत द्रुम शैल को ये अद्रिहे पर्वत दर्दुरा चंडिकायां स्यात ग्राम जाले च दर्दुरम चंडिका के लिए चंडी के लिए ग्राम जाल मतलब ग्राम समूह में दर्दुरम मद्गुरादेश्च उरजंता निपातन कर दिया माद्यते मद्गुख गु को निपातन कर दिया माद्यते हो गया मध्यरस्य मद से हो जाएगा गुख मद अगर ऊ प्रत्यय उरज उर बीच में आद्यंत मद के आगे गु गुख मदगुर मत्स्य वेद कबरी वर्णे कबरी वर्ण रूमागम करबुरम कबरी है वर्णे क कर्पूर बन गया श्वेतर अक्षत अर्थ में, अरे बंध बंधन से बन जाएगा बधनाते ऊर हो गया ऊर भी बंधुर खर्जुरादिता तो ऊरोपी दो बन जाएगा बंधुर खर्जुरादि से दीर्घ बंधुर बंधुर बंधुरों से आता नम्र सुंदरयो त्रिशु नम्र और सुंदर अर्थ में त्रिशु मतलब तीनों लिंग में ये तिरंति देव आगे कोकतेर वा कुक च हाँ धातु है कुक आदाने कुकर कुत्ता है कुकर कुकुर लेकर चल जाता है कुक क्या हो गया कुक का कोकतेरे इक करके क्या कुक का इक करके कोकतेर कोकते कर से स्तीप निर्देश करके स्तीप साफ करके कोकती कोकते है कुक धातु से विकल्प से कुक और प्रत्यय हो जाएगा उरच तो कुक एक कुकुर बनेगा जो कुक आगम नहीं होगा और कुक आगम हो तो कुकुर कुकुर और कुकुर ये कुकुर को कुत्ता कहाँ से आ गया पता नहीं कुत्ता शब्द हिंदी में तो कहाँ से आया संस्कृत का प्रवंश शान संत है और कुकुर कुकुर कुकुर है ऐसे में कुत्ता कहते हैं हिंदी में कुकुर कहते हैं ना हाँ ये कोई हो सकता है ये कहीं उर्दू आदि होगा ये उर्दू का मिलकर सो विषय होगा नहीं तो कुकुर शब्द है बहुत शब्द ऐसा है जो संस्कृत में मिले जुली लोकभाषा में भी बहुत है कुकुर हाँ ओ